राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 9:30 बजे मुंबई में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण अब कोई भाई लिखते हैं कि भगवान के सामने निश्चल मुस्कान कैसे मुस्कराए। मेरा अनुभव उनके सामने मुस्कराने पर मुझे उस समय केवल अपने अवगुण ही नजर आए, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि आप भगवान से मुस्कराए चाहते हैं कि भगवान की क्या मर्जी है, तो वास्तव में अवगुणों को दूर करना ही मनुष्य कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य ने अवगुण किए हैं, इस वास्ते उसको दूर करने की जिम्मेवारी है। अपने कोई कसूर नहीं किया हो तो उसका त्राण पाने के लिए अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये कारण है उसमें। अब के मन के एकाग्रता का उपाय तो ये तो एक क्षमा मांग लो, ये फालतू प्रश्न है। मन की एकाग्रता, बिना एकाग्रता के क्या हर्ष है आपके? अरे एकाग्रता से क्या हो जाएगा, ये कोई समस्या नहीं, ये तो कुछ को पूछ लेना है। एक संत से पूछा कि मन कैसे लगे, तो संत ने पूछा कि ये मेरे से ही प्रश्न किया है कि पहले भी प्रश्न किया है? तो कहते पहले मैंने प्रश्न किया है। कि क्या उत्तर दिया? कि वो तो याद नहीं है। तो फिर यही दशा मेरी होगी, क्या फायदा? ये फालतू प्रश्न है, असली प्रश्न नहीं है। असली प्रश्न है तो वो एकांत में मेरे से मिले, बताऊंगा मैं। ये एक बाजार बात है, हाँ पत्रों के ऊपर नाम नहीं है, तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि पुर्जे के ऊपर नाम नहीं है, तो नाम नहीं होने से जैसे बिना मस्तक का खईश होता है महान प्रेत, ऐसा है कपी पुर्जा जिसे भगवान का नाम ही नहीं। ऊपर पहले भगवान का नाम लिखा जाता है, फिर पत्र लिखा जाता है, ये हमारी रीति है। अब भगवान को ही नहीं मानो तो क्या तो पूछ दे और क्या उत्तर देगा? तो आगे सर्व निगाह रखे, क्षमा करें आप, परंतु अगर ये शिक्षा ले ले कुछ भी लिखना हो तो पहले भगवान का नाम लिखो, ओम लिखो, उसी गणेश लिखो, उसी परमात्मा ने नमः, उसी रामायण नमः, ऐसे लिखना चाहिए। और कहते हमने सुना है कि पुत्र नहीं होता उसी मुक्ति नहीं होती, ये बात कोई खास चीज नहीं है। पुत्र होने से उसकी मुक्ति हो जाए ये नहीं है, वो श्राद्ध करे पिंड देवे पानी देवे तो उनको मिलते हैं, पुत्र नहीं तो कौन पानी देगा कौन पिंड देगा, इस वास्ते मुक्ति नहीं, ऐसी बात कही है। पर मुक्ति नहीं होती बात नहीं है, अगर पुत्र होने से ही मुक्ति हो जाए बिल्कुल फालतू बात है, ये कोई खास बात नहीं है। कर्मकांड की बात है, एकदेशी है, और पुत्र को पिंड और पानी के लिए दिया जाता है, पुत्र की जरूरत है। अब 84 लाख योनियों का उल्लेख प्राय करते हैं, तो इसमें मेरे को ऐसे श्लोक और ऐसी कविता मिली है जैसे 9 लाख जल में है, 11 लाख घासफूस है, ऐसी ऐसी बातें तो आई है, परंतु कितने कितने कौन से है तो उसमें क्या क्या बताओ, मेरे को याद नहीं है और मैंने कहीं देखा भी नहीं है। तो और क्यों गणना की थी, इस वास्ते की है कि भाई 84 लाख गणना की है, उसमें भूत प्रेत पिशाच देवता राक्षस इनकी गणना नहीं आई है। 84 लाख गणना जहाँ आई है, मैंने पढ़ा है, वहाँ इनकी गणना नहीं आई है। तो ये भी अगर जूनिया है तो इतने भोगना पड़ता है, तो 84 लाख जूनी जो जरायुज श्वेतज अंडज और उद्भिज ये चार खानी है, इस चार खानी में 84 लाख जूनी है, ये बात बताई गई है। तो ये अगर जान भी जाए तो कोई फायदा नहीं, नहीं जाने तो कोई नुकसान नहीं। प्रश्न तो वो पूछो कि जिसमें आप कोई बाधा लगती हो भजन स्मरण में ध्यान जप में, तो वो प्रश्न पूछो। अब इस घनी चीजें हैं, कौन कौन को याद है, हमारे को याद भी नहीं है तो कितना कितना है। ऐसा तो मेरे को मैंने पढ़ा भी है, याद भी किया था कि कृष्ण झुंड में किसी जल सर कितना है, थल सर कितना है, नभ सर कितना है, ऐसे कितने है, और चार खानी है उसमें बताया, जल सर थल सर नभ सर, ये तीन तरह के प्राणी है, तीन प्राणियों में गणना आई, वो तो मेरे को याद भी थी। अब आज है कि नहीं कौन नहीं करे, कोई खास बात नहीं है। एक और चार खानी है, चार तरह से पैदा होते हैं, एक जेर जेर से उल्ब से पैदा होते, जैसे मनुष्य है, जैसे पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी रोज आदि, ये हरिण, ये जरायुज है। मानो ये बच्चा जन्मता है तो बच्चे के ऊपर एक चर्म रहता है, उसको जरायुज है, वो तो जरायु है, उसको जेर कहते हैं। मारवाड़ी जर कहे, जर पड़ी, गाय की जर पड़ गई तो जरायु नाम उसका है। तो ऐसे जेर वाले पैदा होते, एक तो एक अंडा पैदा होता है फिर पक्षी निकलता है, वो अंडज कहलाते हैं, उसका नाम द्विज भी है। एक अंडा पैदा होता है फिर अंडा फूट कर फिर पैदा होता है, तो वो अंडज है। और एक उद्भिज है, मन उर्दू को भेज, जैसे वृक्ष है तो ऊपर को निकलते हैं, सारे वृक्ष है, लता है, दूब है, घास है, अनाज के पौधे है, ये सब उद्भिज है, ऊपर को निकलते हैं, ऐसे चार प्राणी है। और एक श्वेतज है जो पैसे से पैदा होते हैं, जूं पड़ जाती है, लिखा लेख आदि है, ये श्वेतज है। ऐसे चार तरह खानिया में 84 लाख जोगी है, उनकी गणना की गई है। भूत प्रेत पिशाच उसमें नहीं आया है, मैंने देखा भी है, ख्याल भी किया, ख्याल में नहीं आया है। तो इनके जानने से कोई फायदा नहीं और न जानने से कोई हानि नहीं, क्या फायदा है। ऐसी पढ़ाई तो कई तरह की पढ़ाया है, वो परमात्मा की प्राप्ति में जो गुण विधायक है उन बातों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जो आपके कल्याण में बाधा लगती हो वो बाधा पूछो, खास प्रश्न तो वो पूछना है कि भाई हमारे परमात्मा की प्राप्ति चलते हैं जिसमें हमारे ये बाधा लगती है, ये विघ्न आता है, तो वो विघ्न क्यों के आता तो क्यों के दूर होगा, वो फायदे की बात है। मेरी रुचि भी उन बातों में ज्यादा है। संसार चक्र ही ऋण मुक्त रणबंध है, तो रणबंध ये बात ठीक है। ऋण संसार में पशु पक्षी समुदाय होते हैं, ये भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, और ऋण क्षय क्षयंगांति लोको यं कर्म बंधना, ये बात ठीक है, ऋण क्षय होने से मुक्ति होती है। पर यह सत्य यथार्थ भी ऋषि महर्षि संत महात्माओं द्वारा ही प्रतिपादित है, और यह ध्रुव सत्य है कि पूर्व जन्म के कर्मों के फल का भोग भोगने के हेतु ही अगला जन्म होता है। यह चक्र परिवर्तित सब ऋण अनुबंध धारिती है आधारित है। क्या आप स्वयं अपने आप को माता पिता गुरु समाज राष्ट्र का समष्टि का नियंता ऋणी नहीं मानते? मैं तो ऋणी मानता हूँ आपका भी, आप जो सुन रहे हो उनका भी मैं ऋणी हूँ। इस वास्ते मेरे को बोलना पड़ता है, तो आप लोग सुनते हैं तभी बोलता हूँ, और बोलने से मेरे को लाभ ज्यादा होता है। आपका जितना लाभ आपको होता है उनके वजह से मेरे को लाभ ज्यादा होता है, तो मैं आपका ऋणी हूँ। इस वास्ते मेरे तो वक्त पर हाजिर होना ही पड़ता है, आप कभी आवे कभी ना आवे, देरी से आवे ना आवे, तो आप सोच सकते हैं मैं कैसे देर करूं कैसे ना हूं। तो मैं तो एक नौकर की तरह हूं, आप मालिक की तरह हो, तो ऋण हूं मैं आपका भी, इस वास्ते ऋणी हूं मैं। और जहां तक ऋण चुकाना उचित समझता हूं चुकाता भी हूं, ऋण रह जाए तो क्षमा मांग लेता हूँ, क्षमा से भी ऋण मुक्ति होती है, इससे भी होती है। और ऋण सब देवर्षि पितृ देवर्षि भूतात्मनाम त्रिणाम न किं करो नायम ऋणी से राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृति कृतम। ये पांच ऋण है तो ऋणी वो नहीं रहता, कौन गए जो भगवान के शरण हो जाता है। जैसे गीता ने कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुम चिंता मत कर। तो सर्वात्मनाय शरणम शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम, सब छोड़कर पाप सब दूर कर देते हैं भगवान के शरण हो जाए इसके लिए। तो न ऋण रहता है, न कोई बंधन रहता है, न कोई पाप रहता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है तो वो भी ऋणी नहीं रहता, बंधन में नहीं रहता, सब बंधन मुक्त हो जाता है। ऐसे कर्मयोग से है गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थे यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रविलीय थे। तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान कर दे तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, ये गीता कहती है। तो ऋण बंध मुक्ति हो जाएगी। अब ऋण करने में इसमें कर्मों का विषय है, वो कह तो मैं कह दूंगा अपने आप को माता पिता समष्टि नियंता ही नहीं मानते, क्या कभी इनके ऋण से मुक्ति मिल भी सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, तीनों में चाय से इनकी मुक्ति मिल जाएगी। स्पष्टीकरण करना कहता हूँ, ऋण मुक्ति जल्दी नहीं होती, ये बात ठीक है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, सैकड़ों जन्म होने पर भी किए हुए कर्म है वो छोड़ते नहीं, उनका फल तो भोगना ही पड़ता, ये बात सामान्य बात है। सामान्य शास्त्र होता है, एक विशेष शास्त्र होता है, व्याकरण में भी सामान्य शास्त्र है, एक विशेष शास्त्र है। तो विशेष होता है वो सामान्य का बाधक होता है। तो सामान्य रीति ये है कि ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों कोटों तक जन्म मरण हो तो भी वो ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, इतने कर्म है। इस कर्मों का विषय आपको तो आदमी के विचार कर सकता हूँ मैं। और माता अपितु मुक्ति होती ही नहीं कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं मानता हूँ। ऋण अनुभव अनुबंधन को भी समष्टि की एक प्रतिक्रिया मानता हूँ, फिर भी मोक्ष मिलता है, इसे भी आप शब्द यथार्थ बताते हैं। यह सत्य है कि यह सब गृहस्थ आश्रम में सुलभ और संभव है। जैसे माता पिता गुरु समाज की ऋण से मुक्ति में संतों ने उत्पत्ति पालन लालन दीक्षा शिक्षा अनुदम आदि विवाह संस्कार भाई बांधव गुरुजन समाज की सेवा आदि सहायक होते हैं, शंका है जो इन उपरोक्त प्रक्रिया से न होते हुए सीधी संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं, अपने माता पिता गुरुजन आदि के ऋण से मुक्त कैसे हो सकता है? फिर वह ज्यादा समझते हैं, आप ज्यादा समझते हैं। जैसे अधिक संतानोत्पत्ति का संतानोत्पत्ति का उपदेश भी विशेष ही देते हैं, फिर नारदीय रूप धरने का भी विचार कैसे क्यों अनुपन्न होता है? नारदीय नारदीय रूप धारण करने का विचार कैसे क्यों, मतलब ये संतों का रूप क्यों मनाया जब संतान? अच्छा अच्छा, अरे स्वामी राम सुदास आप नाम लेते हैं तो अंत में स्वामी तू दासत्व दो का पर विरोध है, तो स्वामी तो एक जात है, स्वामी इसका नहीं मैं आपका मालिक हूँ, ये मेरे है ही नहीं भाव, कभी पैदा ही नहीं हुआ, कभी नहीं कहा मैंने कि मैं जानता हूँ आपका मैं स्वामी हूँ। स्वामी तो एक जात है, जात जाती रहते और नाम दास है तो दास भाव मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को प्यारा लगता है। प्रारब्ध पहले है रचा पीछे रचा शरीर वाली सूक्ति प्रमाणित करती है कि भाग्य ऐसे से ही सब कुछ भिन्न संभव है। तो भूत से वर्तमान तथा भविष्य, वर्तमान से भविष्य भी यही बताता है। तो क्या मनुष्य अथवा अन्य योनियों के जीव पूर्व कर्मानुसार ही नहीं भोगते रहे भोग रहे हैं। अगर सर्व कर्मों का ही भोगो तो मेरा भोग रहे है तो वर्तमान में दोष क्यों, भविष्य को सुधारने का प्रयत्न करें यही काफी है। क्या इसमें कुछ संशय है? अगर ऐसा है तो फिर कर्म की अपेक्षा भाग्य पर विश्वास क्यों नहीं करते? ऐसे कर्म में भी प्रारूढ़ता प्रभानता है, समता में तो अपवाद नहीं मानते, समता में तो मैं भी अपवाद नहीं मानता, हालांकि कर्म से ही विश्वास रखता हूँ और बिना और फिर भी आप द्वारा अच्छा, फल की कामना रखते हुए कर्म करता हूँ, फिर भी आप द्वारा कुछ स्पष्टीकरण की इच्छा रखता हूँ। तो अब आज आपको कर्म के विषय में बात बताऊं, क्योंकि वास्तव जीवन में भगवान निरंतर भक्ति कैसे होना संभव है, रूप ध्यान कैसे करें, भगवान के साथ कौन सा संबंध बनावे, और रागानुगा भक्ति क्या है, इनके साधु कैसे है, भक्ति मार्ग से साधु तो सब बातें आज उत्तर नहीं देता हूँ, आज मैं कर्मों का विषय कहता हूँ, ये फिर याद रख लो फिर कह देंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब 52 मिनट हो गए तो थोड़ा सा प्रश्न पूछे तो इतना समय आपका मेरा खर्च न हो, समय बहुत कीमती है और गिनती का मिला हुआ है, जहाँ 9:30 से 10:30 का समय वो होते ही आपके जाने की लग जाती है, मेरे भी समाप्ति करने की लग जाती है, मैं तो फिर भी देरी कर सकता हूँ, आप देरी कर नहीं सकते, इसलिए समय का ख्याल पूरा रखो, मैंने पहले विजन किया है। अब एक मैं प्रार्थना करता हूँ, जो सज्जन ने बात पूछी उनसे प्रार्थना करता हूँ कि साधक संजीव ने गीता की टीका उसके 18वें अध्याय में 12वें श्लोक पर कर्मों का विषय आया है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणा फलम। अनिष्ट इष्ट और मिश्र तीन तरह का कर्मों का फल है, वो अत्यागी तो होगा सन्यासियों को नहीं होता है, ऐसा 12वां श्लोक है। 18वें अध्याय का 12वां लिख लो, याद कर लो, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उस पर साधक संजीवनी आप पढ़े, ध्यान पूर्वक पढ़े, कर्म कैसे है, कर्म फल कैसे देते हैं, किस तरह के उसका प्रकार है, वो वर्तमान कैसे है, भविष्य कैसे है, और वो लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, और प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, और क्रियमाण क्या है, आदि बातें काफी उसमें आ गई है, वो आप पढ़कर देखो और उनमें जो शंका है वो पूछो। अब कर्मों का विषय कुछ कहता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्म नाम जो हम करते हैं इसका नाम कर्म है, केवल क्रिया का नाम कर्म नहीं है। क्रिया जैसे वस्त्र सुखाया हुआ तो वो हलता है, जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, ये हिलने क्रिया है, ये कर्म नहीं है। कर्म में क्रिया में ये फर्क है कि जो फलजनक होता है वो कर्म होता है, और जो फलजनक नहीं होता वो क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। ऐसे सामान्य रूप से कर्म और क्रिया पर्यायवाचक शब्द है, परंतु दोनों का भेद करो तो ये भेद है, नहीं तो क्रिया कह दो चाहे कर्म कह दो कोई फर्क नहीं है। अब करते वो कर्म होता है, तो कर्म में खास कारण आपको बता दूं, करते तो अभिमान और फलाशक्ति ये दो बांधने वाले हैं, अपने में करने का अभिमान और फल की इच्छा, ये दो चीज कर्मों में बांधने वाली चीज है। अगर ये दो नहीं हो तो कर्म बांधते नहीं। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक संख्या लिख लो, भेटी का देख लेना। यस्य न अहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा विषयमान लोका न हंति न निबध्यते, ऐसा उसका पाठ है। ये 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है, याद कर लो। यस्य न अहंकृतो भाव, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूँ ये भाव नहीं है, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि किसी में लिप्त नहीं होती है, उसमें कहीं लेप नहीं होता है, वहां राग आसक्ति नहीं होती है, राग और द्वेष नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कथित है, तो हत्वा भी सीमान लोकान न हंती न निबध्यते, संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता भी नहीं है और बंधता भी नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों उसका नष्ट हो जाता है, ये गीता ने कहा है। खूब विस्तार से गीता में विवेचन आया है। साधक संजीवनी आप पढ़ें तो मेरी समझ में बहुत शंकाओं का आपके समाधान हो जाएगा। अरे कर्मों के विषय में तो 12वां श्लोक बताया ही है, ये 17वां श्लोक है 18वां अध्याय का। अब जो मैं तो कहता हूँ कर्मण कर्म है वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण जो हम कर्म करते हैं अभी वर्तमान में जो कर्म करते हैं उन कर्मों की संज्ञा है क्रियमाण। क्रियमाण कैसे बनता है, ये शानस प्रति होने से वर्तमान में लट होता है, उसमें अनुसार ये होता है, उससे वर्तमान क्रियमाण कर्म बनता है। जो किए जाते हैं वर्तमान वो क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म कहते हैं उन कर्म में, कर्म में एक फलेच्छा होती है, आसक्ति होती है, कर्म में भी आसक्ति फल में भी आसक्ति, वे कर्म बांधने वाले होते हैं। अभी शुभ और अशुभ दो तरह के कर्म करते हैं तो दोनों कर्म होते हैं। ये कर्म होकर के कर्म समाप्त होते हैं तो ये सब के सब संचित में चले जाते हैं। संचित नाम खजाना है बहुत कर्मों का, वो खजाने में भर्ती हो जाता है, ये संचित कर्म होते हैं। क्रियमान कर्म करते हैं वो संचित में होते हैं। संचित में से जो भाग इस शरीर में भोगने के लिए बनाया जाता है उस कर्म विभाग का नाम है प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म, क्रियमाण से संचित कर्म, संचित मैंने से जो शरीर धारण करके आगे भोगे जाते हैं उस विभाग का नाम है प्रारब्ध। मन प्रकर्षण आरब्ध, प्रकर्ष ठीक तरह से आरंभ हो गया कर्मों का फल भोगने के लिए, वो प्रारब्ध होता है। उस प्रारब्ध से जन्म आयु और भोग तीन सारी चीज पैदा होती है। किसके घर में कैसे जन्म होगा ये कर्मों का फल होगा, और जाते आयु कितनी होगी इसका होगा, और सुख दुखदायी परिस्थिति कब कैसे आवेगी, ये तीन चीज बनती है प्रारब्ध से। संचित में से प्रारब्ध बनती है। प्रारब्ध में एक जन्म होता है और एक आयु होती है और एक सुखदायी दुखदायी कब कैसे परिस्थिति आवेती है, ये तीन होते हैं जन्म में। अब उस जन्म होने में पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस अरु सब आ जाते हैं, परंतु मनुष्यों के लिए खास बताया है। दूसरी भोग योनि है, स्वर्ग आदि भोग योनि है, नरक में भोग योनि है, 84 लाख योनि ये भोग योनि है। कर्म योनि मनुष्य को बताई है जिसके संचित कर्म होते हैं। दूसरे भोग योनि का तात्पर्य है कि अनेक जन्मों की वो कर्मों का फल भोगने के लिए योनियां मिली है, इस वास्ते भोग योनि है। मनुष्य योनि कर्म योनि है जिस कर्म के फलागाड़ी भोगने पड़ेंगे, स्वर्ग है नरक है 84 योनि में। तो कर्म भोग योनि कहते हैं, इसमें मैं इसको साधन योनि कहता हूँ। जो निरंतर जन्मने मरने में चलते हैं उनके लिए है भोग योनि, और जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए यह साधन योनि है। साधन योनि में जन्म होता है वो, अगर जो परिस्थिति आती है सुखदायी दुखदायी वो सबकी सब साधन सामग्री है। सब साधन सामग्री, दुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री, सुखदायी साधन भी साधन सामग्री। परिस्थिति दो तरह आती है और सामान्य वो भी साधन सामग्री है। तो मैं साधन योनि मानता हूँ, कर्म योनि है ये, मैं साधन योनि मानता हूँ विशेष। तो मनुष्य के लिए कर्म योनि तो वो जन्मते मरते जन्मते चक्र में चढ़े हुए चलते हैं उनके लिए तो है कर्म योनि, पर जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए कर्म योनि नहीं साधन योनि है ये। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवेगी, और एक उम्र होती है, तो उम्र है वो घटती बढ़ती नहीं है और घटती बढ़ती भी है, दोनों बातें उम्र में। ये थोड़ा सा विषय आप सुन रहे हैं, नोट कर लें, फिर शंका हो तो फिर पूछ लेना। तो स्वास्थ्य जितने हैं वो घटते बढ़ते नहीं है, वो उतने ही आएंगे जाएंगे, वो तो घटते बढ़ते नहीं है। पर स्वास्थ्य जल्दी चलेगा तो जल्दी मर जाएगा, और धीरे से रहता अधिक जीवेगा तो घटती बढ़ती भी है। क्या अवधि वर्षों की अवधि घटती बढ़ती भी है, मन श्वास घटता बढ़ता नहीं है। तो उम्र घटती बढ़ती भी है, घटती बढ़ती नहीं है, दोनों बात सिद्ध हो गई। जन्म हुआ, आयु हुई और भोग हुआ। अब ये तीन तरह कर्म का फल हुआ। अब भोग कर्म करने के लिए आया तो अब क्रियमाण कर्म करे, क्रियमाण से संचित बना, संचित मेरे से प्रारब्ध बना, प्रारब्ध से शरीर बना, उन शरीरों में मनुष्य के द्वारा कर्म बने, और जोनियों में कर्म नहीं है वो तो भोग जोनी है। सुख भोगता स्वर्गाधिक में है और दुख भोगता नरकाधिक जीवों में, इसलिए सुख भोग योनी है वो। तो कर्म योनि कर्म से मनुष्य बना, मनुष्य क्रियमाण कर्म, क्रियमाण से संचित, संचित से प्रारब्ध, प्रारब्ध से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से संचित, संचित से प्रारब्ध, प्रारब्ध से शरीर, ये चक्कर चलता ही रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं हो और क्रम क्षय नहीं होगा तब तो ये जन्म मरण होता ही रहेगा। मनुष्य ये क्या चीज है, ये वास्तव में चक्र छूटने के ये दरवाजा है। जैसे सामान्य रीति से कहा जाता है कि एक अंधा आदमी एक शहर में चला गया, चारों तरफ चार दीवारी है, एक दरवाजा है, तो वो क्या करेगा, उस भीत को रख करके सामने से एक हाथ में भीत है, एक हाथ में लाठी है, ऐसे चलते चलते चलते दरवाजा आया, तब सिर में खाज चली, ऐसे करते हुए निकल गया, दूसरा निकल गया कंधा, दरवाजा निकल गया, फिर उतना ही चक्कर काटना पड़ता है। ये एक कहानी समझने के लिए। तो 84 लाख जूनी में, देव जूनी में भोगते हुआ दरवाजा नहीं है निकलने का, निकलने का दरवाजा मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में आया तो संग्रह की भोगों की इच्छा हुई, ये सिर में खाज चलती है, यूं यूं करेगा जितने तो निकल जाएगा, राम नाम शब्द बोल जाएगी, फिर वो चक्कर चढ़ जाओगे। ये कर्म योनि वालों की बात है, मगर साधन योनि वाले खुद ही नहीं करते। मारवाड़ी समाज में ऐसे बोलते हुए क्यों ना सिर में खाज चले, मन मार पड़ेगी, तेरे सिर में खाज चलती है तो खाज चलती मार पड़ेगी। अब तो ये खुजली है, धन इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये खुजली है, ये खुजली चलते राम नाम से बोल जाए भूक पाते रहो। तो ऐसे 84 निकलने का दरवाजा मनुष्य शरीर है। साधन धाम मोक्ष और द्वारा पायन से ही परलोक हमारा। साधनों का तो घर है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो प्रतिकूल है सबका सब साधन है। लोगों ने भजन ध्यान सबको साधन माना है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से सिद्धांत से मैं मानता हूँ कि जितने कर्म सब साधन है आपका। शौच स्नान और भजन स्मरण जप कमाना दुकानदारी खेती करना माँ बाप का पालन करना स्त्री पुत्र का पालन करना सब ये सब के सब कर्म सामग्री है, सबकी सब साधन सामग्री है, सबकी सब इसमें सब प्राप्त हुआ सब कर्म कट जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात है। इन बातों में आप पूछो तो मैं खूब खुलासा बताऊंगा। इस विषय में मेरा थोड़ा अध्ययन है, मैं जानता हूँ थोड़ा थोड़ा, हर एक विषय मैं जानता नहीं हूँ, इस विषय में मेरे जानने की इच्छा रही है, पढ़ाई भी की है, संतों से सुना भी है कि इसमें ये निकलने की जगह मनुष्य शरीर ही है। और एक बात का उत्तर शास्त्रों में नहीं आया है, मैंने संतों से सुना है, उससे मैंने सीखा है कि ये जन्म मरण कब से पैदा हुआ सब अनादि कहते हैं। जितने शास्त्र संत महात्मा कथावाचक व्याख्यान दाता कहते अनादि है। फिर भी एक संत से मैंने बात सुनी, वो बड़ी अच्छी लगी कि आदत हुआ मनुष्य शरीर से, ये आरंभ मनुष्य शरीर से हुआ है और मनुष्य शरीर में ही अंत होगा, और शरीर में अंत नहीं है आदि भी नहीं है, पहले मनुष्य ही बना है। इसका भी खास जवाब नहीं है, अनादि करना बढ़िया स्वभाव है कि अनादि से जन्मना मरना जन्मना मरना ये चला आ रहा है, कब से आरंभ है ये है नहीं, कोई वास्तव में इसका उत्तर देता नहीं। कई वर्षों पहले थाना में वो है ना पांडुरंग जी का स्थान, उसमें गया था, उसने गीता की बातें कही थी, वहां मेरे से प्रश्न किया कि संसार कब से चला है, वो कब से नहीं है अनादि है। उन्होंने पूछा अनादि कैसे हम कैसे माने, तो मैं कहता हूँ आपका और हमारा जो न पहचानना कब से है, और आप फ्रेंच भाषा नहीं जानते तो कब से है, अज्ञान बाती शादी नहीं होता अनादि होता है अज्ञान। आप हम नहीं पहचानते, आपको हम नहीं पहचानते, आपको मेरे को नहीं पहचानते, ये कब से हुआ बताओ। फ्रेंच भाषा नहीं जानते कब से नहीं जानते, इसका अर्थ क्या हुआ, अज्ञान अनादि होता है, ज्ञान होने से मिट जाता है। तो अज्ञान में वासी मूल कारण तद्धान में वो विधीये, ये राम गीता उत्तर कांड 5वां सर्ग उसमें ये बात आई है। अज्ञानमेवासी मूल कारणम तद्धानमेवात विदो विधेयक। जो नहीं जानते कहते नहीं, अंग्रेज लिपि नहीं जानते कब से नहीं जानते, कोई नहीं कह सकता। ये विद्या सब ही ये खाना बजाना सीखते हैं, तो न सीखना अनजान पड़ा कब से है, ये है अज्ञान सदा अनादि होता है, अज्ञानी ही कारण है। ये अनादि ही कहकर पिंड छुड़ाते हैं सब के सभी, कोई शादी नहीं कहता, अनादि है। अब अनादि का अज्ञान हुआ, अज्ञान में अहंकार वृत्ति हुई, अज्ञान में अहम होता है। अज्ञान नाम ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, आप ध्यान दे मेरी बात को। अज्ञान मानो ज्ञान न होना, ये नहीं अज्ञान नहीं है, अज्ञान है विपरीत ज्ञान का। जो ज्ञान होता है उसकी तरफ ख्याल न करके मन माने से करना, ये अज्ञान होता है। दूसरी सभा में कह दो कि अधूरा ज्ञान, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, इसका नाम अज्ञान है, अधूर जानकारी का नाम। अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है यहाँ, और ज्ञान के नाम अज्ञान नाम ज्ञान न होने का नाम ही है। परंतु हम जो प्रक्रिया कहते हैं उसमें अज्ञान नाम न जानने का नहीं है, अधूर के ज्ञान का है, कुछ जानते कुछ नहीं जानते, इस अवस्था नाम अज्ञान है। ये ज्ञान से मिटता है। अब कहते हैं साहब क्यों मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, शास्त्र मानता है, मैंने पढ़ा है कुछ मानता है। कैसा क्यों माना जाए, ज्ञान का अभाव माना जाए, अज्ञान नाम ज्ञान का अभाव ऐसा ही माने, तो चल मेरी प्रार्थना है ध्यान से सुने और लिख ले, फिर शंका हो तो पूछ लेना कभी। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः, गीता में 5वें अध्याय में आया है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो गया, ज्ञान ढका गया, तो अभाव से कोई चीज ढकी नहीं जाती। यहाँ घटा भाव है, घड़ा नहीं है, यहाँ घटा भाव है, तो अभाव से क्या ये जमीन ढकी जाएगी, किस आवरण हो जाएगा, आवरण नहीं होगा, अभाव से नहीं होगा, भाव रूप पदार्थ से ही ढकते है चीज। तो अज्ञान इन आवृतम ज्ञान भगवान ने कहा, तो अज्ञान आवृत कैसे, अज्ञान से कोई चीज का आवरण नहीं होता। जैसे घड़ी हम नहीं जानते तो क्या उसके ढक्कन आ जाता है, दिखती नहीं है क्या, तो अधूरी ज्ञान का नाम अज्ञान है। क्या है हम पता नहीं, फिर पता लगता है तो ये तो घड़ी है। तो ऐसे अज्ञान अधूरे ज्ञान का नाम है, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। वैद्य है, आयुर्वेद पढ़ा है, पर ज्ञान पूरा नहीं है तो रोगी को मार देगा, डॉक्टर होगा ज्ञान दे तो रोगी को मार देगा। ज्ञान हो तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो किसी बीमार को अपने अधिकार में लेना नहीं चाहिए, मैं जानता नहीं भैया क्या करूं, ये उत्तर देना चाहिए, और नहीं तो अधूरे ज्ञान मार देगा। पूरा जानता है तो ठीक करता है, अगर नहीं जानता है तो वो बेचारे हाथ में लेते ही नहीं रोगी को, कभी आयुर्वेद में जानता नहीं। मेरे से कई पूछते हैं माइयों में भाइयों में, मैं कहता हूँ मैं तो ना तो हूँ डॉक्टर, ना हूँ मैं वैद्य, ना हूँ मैं हकीम, इस बात को मैं जानता नहीं, ये उत्तर दे देता हूँ कि मैं जानता नहीं। तो किसी रोगी को मैं अपने हाथों में नहीं लेता क्योंकि मैं जानता ही नहीं। मैं जानने का अभिमान हो जाए, जानता तो हूँ जानता नहीं हूँ, वो खतरनाक होता है। अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। आज प्राय अधूरी की जानकारी से ही अपने को ज्ञानी मानने लग गए है, ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। आज थोड़ा कुछ जान लिया बस बाबा जी हो गए, तो ये बहुत खराब चीज है, इसका नाम अज्ञान है। दूसरों के समझाते समय तो ज्ञान आ जाते है, परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति, दूसरों को उपदेश देने समय तो विद्वान बन जाते हैं, परंतु विस्मृति शिष्टत्वम स्वकार्य समुपस्थित है, अपना काम आता तो वहां भूल जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचार्य हित नरन घनेरे, तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ऐसे वो अधूरे ज्ञानी होते हैं। ज्ञान साफ हो कहते इस विषय में ये साफ ज्ञान है, और नहीं भी इस विषय में जानता नहीं हूँ, साफ कर दे तो मेरे को आप कई पूछ लो, मैं पर उसके भी मैं जानता नहीं, मेरे कोई इसमें अपमान नहीं मालूम होता। इतने आदमी में कैसे कह दिया, लोग सुनने को आया तेरी बात कैसे कह दे, तो नहीं जानता हूँ, तो साफ कह दे भी मैं जानता नहीं हूँ, इस विषय मेरे को ज्ञान नहीं है, तो फिर मैं कोई दोषी नहीं होता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्ची बोलता हूँ, और जितनी बातें जानता हूँ उतने सामने कह देता हूँ, वो भी मैं समझा दूंगा, मेरी शक्ति से बाहर की बात है। तो उस नंबर मैं कह दूंगा, मैं समझा दूंगा ये बात है नहीं। कुछ दिन पहले बात पढ़ता था तब ये आती थी, फिर मैं समझा सकता हूँ। मैं अपने में समझाने में चतुर मानता था पढ़ते समय भी, कि मेरे बात समझ में आई और को मैं समझा दूंगा, परंतु मैंने मन्नत करी या फैल हो गया, मैं समझा नहीं सका। तो उस दिन से ये हेगड़ी चली गई मेरे मन से कि मैं समझा सकता हूँ, ये बात मेरे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि अनुभव कर लिया। तो पर कहने में अभी तक हेकड़ी है ये, कि पूछे उसको बात कह देता हूँ, मन बाबा जैसी समझा गई, वह कहने की अभी तक मिट्टी नहीं है। मिट जाएगी तो ये भी कह दूंगा भाई ये मैं कहने की हेकड़ी मिट गई, समझाने की तो मिट गई, अनुभव कर लिया, समझा नहीं सका तो छोड़ दिया। मैं कहता हूँ अभी तक भी कहने बात आती है, और कई बातों का ज्ञान है भी मेरे को, सब बातों का ज्ञान मेरे को नहीं है। अब पीछे आ जाते हैं कर्म पर, जो क्रियमाण कर्म से संचित, संचित से प्रारब्ध, प्रारब्ध से शरीर, शरीर और माने मनुष्य शरीर से कर्म होते हैं, वो अनिष्ट इष्ट मिश्र तीन तरह का ये चक्र चलता है। तो ये मनुष्य शरीर है ये बंधन का कारण है। जब मनुष्य शरीर मिल गया तो आपको मुक्ति का अधिकार मिल गया। अब इस शरीर से जो कर्म करेंगे आसक्ति कामना अहंकार पूर्वक, उसी के अनुसार अगर आपका जन्म तैयार होगा, अगर इस जन्म में आप कर्मयोग के द्वारा मुक्ति कर जाए तो मुक्ति हो जाएगी, बंधन नहीं होगा। ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले तो बंधन नहीं होगा। भगवान के शरण होकर भक्ति में शरण हो जाए तो आपके बंधन नहीं होगा, तो मुक्ति हो जाएगी। तो अब यहाँ से शुरू होते हैं देव योनि, राक्षस योनि, भूत प्रेत पिशाच योनि, वृक्ष योनि, स्थावर जंगम योनि, ये सब की सब मनुष्य शरीर से होती है। मनुष्य शरीर कारण है खास, इससे अगर जितनी योनि होती है होती है। इस वास्ते रामायण में सर्वसे दुर्लभ शरीर कौन सा है ये जब गरुड़ जी ने पूछा तो काकभूषण ने कहा कि सर्वसे दुर्लभ मानुष देही, मनुष्य देही सबसे दुर्लभ है। जीव चरा चर जाचत जेही, जिसको चर अचर सब जीव चाहते, देवता भी चाहते हैं, जैसा मानव शरीर है। उस शरीर की महिमा करते हुए लिखा है नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भक्ति सुदेनी, सब बातें लिखी है। मनुष्य शरीर में इस शरीर में इतना अधिकार है कि नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य ले सकता है और भगवान की भक्ति कर सकता है। ये सामर्थ्य मनुष्य शरीर में है। तो मनुष्य शरीर से क्या क्या सामर्थ्य है उसमें नर्क की बात भी लिखी है। नर्क ख्याल करना, महिमा तो करते हैं मनुष्य शरीर की और उसका फल बताते हैं नरक स्वर्ग। तो नर्क भी जो फल है तो ये महिमा हुई कि निंदा हुई, मनुष्य ऐसा बढ़िया जिसे नरक हो जाए तो निंदा हुई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति ये दर्द है। इसका तात्पर्य हुआ खूब ध्यान दे, खास सारवाद है ये, आपको जो अवस्था मिली है जो परिस्थिति मिली है जैसी अवस्था परिस्थिति आपके है उसका सदुपयोग करो तो मुक्ति हो जाएगी और दुरुपयोग तो नरक हो जाएंगे, ये अर्थ हुआ इसका। तो महिमा मनुष्य शरीर की नहीं है, मनुष्य शरीर के सदुपयोग की है। दुरुपयोग करोगे तो 84 लाख जोड़ी और नरक अवश्य होंगे ही। इस वास्ते मनुष्य शरीर का महिमा कहते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध लिखा है। तो मनुष्य शरीर बहुत बढ़िया चीज है परंतु दुरुपयोग किया जाती है, इसी समय घटिया शरीर कोई नहीं है। दूसरे जो पशु पक्षी सांप सिंह सर्प आदि होते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तो अपने कर्म काट करके मनुष्य जोनी की तरफ जा रहे हैं, और मनुष्य जो पाप करते हैं अन्याय करते हैं झड़ झूठ के ऊपर जात जाति बेईमानी करते हैं ये नरकों की तरफ और 84 लाख जोनी की तरफ जा रहे हैं तेजी से, महान नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करते हैं। जिस मनुष्य शरीर से भगवान का भजन करे, दूसरों की सेवा करे, उद्धार करे, ये न रख करके अपने भोग भोगते हैं और संग्रह भोग दो चीज में लगे हुए हैं, पैसों का तो संग्रह करना और भोगों को भोगना। ये असली 84 लाख जोनी में जन्म लेने की सामग्री है बढ़िया, और ज्यादा पाप नरकों की है। नरक दो तरह के हैं, एक पाप कुंभी पाक अशीवत लाला भक्त शार्वे आदन दंड शूक, ऐसे बहुत से नरक हैं। 24 कुंड मुख्य है, बहुत ऐसे नौ कुंड है, उनमें जाना पड़ता है। 84 लाख जूड़ी कही जाती है, वो योनि विशेष नरक है। ये 16वें अध्याय में दोनों का वर्णन आया है। आश्रित संपत्ति को फल तानां दुष्ट क्रूराल संसारेषु नराधमान क्षिपा में अजस्म अशुभान आश्रित योनिषु आशु योनि में आशु योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मने माम अप्राप्ति वकांति हो तो यहाँ तदमांगति नरकों कुंडों में जाते हैं। अनेक से विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसुद्धा का भोगेशु पतंती नरके अशुचो, वे अनेक सिद्ध सोलवा है, वे नरकों में गिरते हैं। तो ये दोनों फल उसने बताया 16वें अध्याय में, नरकों में गिरना 84 लाख में जाना और नरकों में जाना, ये इसका नतीजा होगा मनुष्य शरीर का। तो मनुष्य शरीर का नतीजा क्यों हुआ कि मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने से वो पीछा पद नहीं मिलता। एक बात और कह दू, याद आई है, ध्यान लेना। आप किसी नौकर को रखो और नौकर बड़ा ही सज्जन हो और बड़ा ही आपकी सेवा करने वाला हो, बड़े उत्साह से प्रसन्नता से कर्तव्य का पालन करने वाला हो, उस नौकर का आप तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे और निकाल दोगे, तो आपकी उम्र में अच्छा मालिक अच्छा सेवा नहीं मिलेगा, नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे अच्छे मालिक हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं और उसकी नौकरी करता है और मालिक का तिरस्कार और अपमान करता है, तो उसको ऐसा मालिक नहीं मिलेगा। नौकर करता पर तो नौकर के लिए मालिक नहीं मिलेगा, मालिक अच्छे नौकर का तिरस्कार तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही अच्छे संत मिल जाए, उनका दुरुपयोग करते हैं और कल्याण नहीं करते हैं, तो अच्छे संत नहीं मिलेंगे। और सुनने वाले मिले अच्छे संत नहीं सुने, उसको सुनने वाले अच्छे नहीं मिलेंगे। धन मिला है, धन का दुरुपयोग करो तो आगे धन नहीं मिलेगा। आपको जो अच्छी परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग करोगे तो आगामी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जल को निरर्थक नष्ट करते हैं, उसको प्यासा मरना पड़ेगा, किसी जन्म में पड़ना ही पड़ेगा। अन्न बढ़िया बढ़िया चीज है, पिस्ता है, बादाम है, इसकी बर्फी है, उसमें जूठी छोड़ दे, फेंक देते हैं अभिमान में कि हम दूर थोड़ी है, तो उनको खाने का पूरा अन्न नहीं मिलेगा। बालकों को आप लड्डू देते हो, वे अगर पेशाब की नाली में फेंक देंगे तो थप्पड़ लगाओगे खाने के लिए दिया, ऐसा करता है। तो ऐसे दुरुपयोग करोगे तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, संत महात्मा नहीं मिलेगा। जल का दुरुपयोग तो प्यासे मरना पड़ेगा, अन्न का दुरुपयोग है तो आपको भूखा मरना पड़ेगा। आप अच्छी मृदि उसका उपयोग नहीं करो तो महान दंड भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कल्याण नहीं करते हैं। सब परत दुख पाए ही सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर धुन पछता जाएगा, नरक में जाएगा कि भगवान ने हमें ऐसा ही कर दिया, कर्म ऐसा ही था, क्या करे, कलयुग आ गया, हमारे कर्म की बात है। तो काल और कर्म और भगवान को मिथ्या दोष लगाना होगा। सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने में सब स्वतंत्र है, और सदुपयोग करे तो जाए मुक्ति, भक्ति प्राप्त हो जाए, सहसों का हजारों आदमियों का कल्याण कर दे, ऐसी चीज मिलेगी। और दुरुपयोग करो तो नरक मिलेगा, 84 लाख जोड़ी मिलेगी। जो परिस्थिति आपको मिली है उस परिस्थिति का सदुपयोग करो तो बड़ा अच्छा होगा, और दुरुपयोग तो बड़ा भारी दंड होगा। तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। तो नरक भी इसमें, नरक स्वर्ग वर्ग जिसे मनुष्य शरीर में, तो सदुपयोग दुरुपयोग करना भी मनुष्य का काम है। ये सदुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। जैसे किसी को रक्षा के लिए राइफल मिली, बंदूक मिल गई उसको रक्षा के लिए, तो बंदूक मिलने पर वो बंदूक देने वाले को अधिकार पत्र देने वाले की भी चला तो सकता ही है, परंतु वो शरण छीन नहीं जाएगी। ऐसे मनुष्य शरीर मिला है कल्याण के लिए, दूसरों का अहित करता है, नाश करता है, तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ये उसे शरण छीन दी जाएगी, फिर महान दंड मिलेगा। इस वास्ते हरेक भाई बहन को चाहिए कि आपको जो स्वतंत्रता मिली है वो कल्याण करने के लिए मिली है, वो अगर नहीं किया तो महान हानि होने वाली है। इस वास्ते डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, हो जाए तो इसका फल भयंकर मिले। इस वास्ते इसका सदुपयोग करो। अब जो क्रियमाण करते हैं, क्रियमाण कर्म, उस क्रियमाण में पाप और पुण्य दो होते हैं। अब थोड़ा विषय उसका विस्तार करता हूँ। पाप और पुण्य दो होता है। पाप करते हैं उसके भी दो चीज पैदा होती है, और पुण्य करते हैं उससे भी दो चीज पैदा होती है। एक तो पाप करते हैं उसका फल दंड भोगना पड़ेगा, और एक पाप करने का अभ्यास बनेगा, पाप करने की आदत बढ़ जाएगी, स्वभाव बन जाएगा, और एक दंड मिलेगा। चोरी करना हरे को नहीं आता है, चोरी करना भी एक विद्या है, 14 विद्याओं में। तो चोरी करना सीख जाएगा चोरी करने वाला, व्यापार करना व्यापार सीख जाएगा, अच्छी बात अभ्यास करना अच्छा अभ्यास सीख जाएगा, पाप करने वाला पाप करने का अभ्यास सीख जाएगा। तो एक तो अभ्यास बनता है जिससे आदत बनती है, आपका स्वभाव बनता है, आपकी प्रकृति बनती है, और एक कर्म का फल मिलता है। फल मिलता है वो तो भविष्य में मिलेगा, और प्रकृति अभी बनेगी, ये तत्काल बनती है। चोरी करने चोरी का स्वभाव बन जाएगा, सत्संग करने सत्संग का स्वभाव बन जाता है। सत्संग शुभ करने से सत्संग के समय रह नहीं सकते, जिनकी सत्संग में रुचि है सब छोड़कर सत्संग करेगा, ये तो स्वभाव बना। और सत्संग करने से ज्ञान होता है, ये फल हुआ। ये दो चीज दोनों से बनती है, पाप और पुण्य एक एक से दो दो चीज बनती है। उनमें दोनों में दोनों संचित हो जाते हैं, तो संचित का जो स्वभाव बना है वो तो रहेगा, और कर्म फल बनाता है वो फल अभी जमा होगा, वो मौके पर प्रकट होगा। तो कभी जो मन में कई बातें आती है, सपना कई तरह का आता है, तो देखे हुआ आता है, बिन देखा भी आ जाता है, ऐसे मन में फूरना होती है, कोई जानकारी कोई अनजान की, कोई करी है कोई नहीं करी, ऐसी फूरना होती है, तो वे संचित के फूरना है। वो संचित में आश्चर्य बनने पड़े हैं, जैसे किसी ने ही अपने खजाने में चीजें रख दी, चीजों में लहसुन भी रख दिया, प्याज भी रख दिया, अनाज भी रख दिया, कपड़े भी रख दिए, तो सबसे पहले ऊपर रखा हुआ आएगा, परंतु कभी कभी दबी थोड़ी निकलेगी तो प्याज की गंध भी आ जाएगी, है नीचे वो पर गंध भी उसकी आ जाएगी कभी। ऐसे संचित में से किए हुए जो संस्कार है वे संस्कार गंदे रहते हुए आ जाते हैं, भजन ध्यान करने वालों के मन में भी गंदी बात आ जाती है, और साधारण काम करने में अच्छी बात आ जाती है, तो वो संचित में पड़े हुए कि वो गंध होती है। और मुख्य पाल अब वर्तमान की होती है, जैसे आप रामलीला देखते हो तो रामलीला के चित्र बहुत बात आएंगे, परंतु विकृत भी आ जाएंगे, तो जितना संचित है संचित के ऊपर वो पहले आएगा, और नीचे वो भी कभी कभी गंध आ जाएंगे। तो इस तरह से तरह तरह की फूरना होती है, ये फूरना होती है, फूरना अलग होती है, एक संकल्प अलग है, एक फूरना एक संकल्प है। तो संकल्प ये काम मैं करूंगा ऐसा विचार होकर मन में आती है, वो संकल्प होता है। और याद आ गई चली गई, याद आ गई चली गई, रास्ते में चलते हैं पत्थर देख लिया, गाय को देख ली, भैंस को देख ली, नदी देख ली, वृक्ष देख लिया, तो उनका संस्कार नहीं पड़ता है, वो फूरना होती है। फूरना बंद करना नहीं होती, अगर फूरना में ध्यान दिया और उसको अच्छा बंदा मान लिया तो कर्म हो जाता है, वो मानसिक कर्म हो जाता है। शारीरिक कर्म होता है, वाणी का कर्म होता है, मन का भी कर्म होता है, क्रियमान कर्म होता है, तो उसमें एक स्वभाव बनता है, एक उसका फल बनता है। ऐसे क्रियमान समाप्त होने पर प्रारब्ध में ही ऐसा ही है, प्रारब्ध के कारण से प्रारब्ध फल भाग का होगा, ये संस्कार भाग आदत नहीं है, उसमें फल भाग आता है वो प्रारब्ध बनता है, और उसमें स्वभाव भी साथ रहता है। मन स्वभाव का तो सुधार किया जा सकता है, फल का तो भोगने से ही फल मिटेगा, नहीं मिटेगा। तो फल भोगने में नीचे आदमी है, दरिद्री है, भाव उनके अच्छे हैं, और बड़े धनी आदमी बन गए हैं, परंतु स्वभाव बड़ा खराब है, नौकर भी उनके पास रहना नहीं चाहते, नौकरों को वहां से जीविका मिलती है, परंतु कहते हैं क्या करें, रोटी नहीं मिलती, नहीं शेष मुंह नहीं देखे हम, ऐसा विचार करते हैं। तो उसकी जो आदत होती है वो धनी होने पर भी वही होगी, गरीब होने पर भी वही होगी। तो मनुष्य को आदत सुधारनी चाहिए, स्वभाव सुधारना चाहिए, ये अपने हाथ में बात है। स्वभाव बिगड़ा हुआ सबसे दुख पाएगा, स्वभाव सुधरा हुआ सबसे सुख पाएगा। तो सुख दुख दोनों भोगने पड़ेंगे। तो क्रियमाण कर्म न रहे, शुभ से भी दो बने, अशुभ से भी दो बने, जिसमें स्वभाव तो अभी नए कर्म करने में मददगार होंगे, शुभ है तो शुभ करने की रुचि हो जाएगी, अशुभ है तो अशुभ करने की रुचि हो जाएगी, परंतु वो रुचि बाध्य नहीं करती। अशुभ रुचि होने भी अशुभ कर्म करना पड़े ये आपके पास नहीं है, ऐसे शुभ की रुचि हो तो शुभ करना पड़े ये बात नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, तीन उपाय है उनके, एक सत्संग है, एक सत्शास्त्र है, एक सद विचार है। सत्शास्त्रों को पढ़ोगे, सत्संग करोगे और सदविचार करोगे गहरे उतर करके, तो वे स्फूर्ण हर्ष है वे आपके दब जाएंगे, खराब खराब तक जाएंगे। ऐसे कुसंग करोगे और ऐसे ही महान निकम जो सरिता आदि पढ़ोगे तो पढ़ने में वे संस्कार पड़ेंगे नए, पहले पाप नहीं नया पाप बनेगा। तो उपन्यास पढ़े गल्प पढ़ी ऐसे पढ़ने से वो संस्कार पड़ेंगे, जैसे सत्शास्त्रों के सत्शास्त्र पढ़ते हैं संस्कार, ऐसे कुशास्त्र है उसका कुसंग का शास्त्र आपके स्वभाव बनेगा, वो स्वभाव बड़ी भारी हानि करेगा। जैसे सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा गंदा सिनेमा देखते हैं उनके संस्कार बहुत खराब पड़ते हैं, बहन बेटियों के सामने, भाई है बाप है माँ है उनके सामने छोरे छोरे हुए देखते हैं तो उनके गंदा स्वभाव बढ़ेगा, गंदे स्वभाव से पाप बढ़ेगा, पाप से नरकों में जाएंगे। तो ये कोई बचा मना कर नहीं सकता, स्वभाव बढ़ गया जब स्वभाव बढ़ेगा उसके कर्म बनेगा। यदि मनसा ध्यायति तद वाचा वदती, यद वाचा वदे तदेव कर्म न करोती। मन से जो ध्यान है वो वाणी से बोलता है, वाणी वैसे कर्म करता है तो निश्चित कर्म करके नरकों में जाएंगे। तो सिनेमा आदि जो है आपके कर्म आदि होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं वो तो आप जड़े में जानता नहीं हूँ, परंतु आप आचरण जैसे करते हो वैसी आदत बनेगी, आदत से कर्म बनेंगे। तो सत्संग करते हैं इस आदत से अच्छा कर्म बनेगा, अच्छा भाव बढ़ेगा। पूर्व कर्मों के वेग के अनुसार से पुरानी बात के आने से अभी नए संस्कार काम कम करेंगे परंतु काम करेंगे। तो सत्शास्त्र, सत्संगति और सद्विचार ये तीन आपको स्वभाव में सुधारने में काम देंगे। और यही असत शास्त्र होगा, असत संग होगा और असत विचार होगा, चोरी विचार आदि करने का, तो फिर नए नए पाप से पैदा होंगे। प्रारंभ कर्म तो फल भोगाता है और स्वभाव नए कर्म करवाता है, पर नए कर्म में बाध्य नहीं करता, ये कर्मों का फल चलता है। तो कर्मों की बड़ी गहरी गति है। तो ये संचित कर्म है, ये प्रारब्ध कर्म है, इन दोनों का कर्मों का जो फल आता है वो फल हमने नए कर्म करे इसका है अथवा पुराने कर्म किए हैं उनका स्वभाव है, उसका ही फल हुए, प्रारब्ध के फल आया है। इन दोनों का निर्णय करने में थोड़ी कठिनता पड़ती है, विशेष विचार करने से थोड़ा ख्याल होता है कि भाई हमारे नए कर्मों का फल है ये पुराने कर्मों का फल है। इस वास्ते उस लेख में 12वें श्लोक में कृत कार्य कृत पर है बनो, वर्तमान में क्या फल होता है, पूरा क्या फल होता है और अपनी तत्काल फल क्या होता है और भावी कर्म क्या फल होता है विचार किया है। जैसे आप भोजन करोगे तो भोजन के लिए तृप्ति होगी, ये तो भोजन का तात्कालिक फल है, परंतु आपने न्यायपूर्वक भोजन किया है अन्यायपूर्वक किया है उसका फल अगाड़ी मिलेगा। न्यायपूर्वक किया तो आपको शुभ कर्म मिलेगा, अन्यायपूर्वक खाया किसी का तो उससे अगाड़ी आपको दंड मिलेगा, पर तृप्ति दोनों से होगी, ये तात्कालिक फल है। अरे वो पाप पुण्य का है भविष्य में फल है। इसे फल के भी दो तरह है, एक प्राप्त है एक अप्राप्त है। एक प्राप्त हम फल भोग रहे हैं सुख दुख, और एक अप्राप्त है अगर सुख दुख भोगे, प्राप्त और अप्राप्त फल है। एक कृत अभी वर्तमान में है एक भविष्य में है, ऐसे चार भेद कर उसने खूब सच समझाया है। तो ये कर्मों का फल होता है, अच्छा मंदा बुरा भला सब फल होते हैं। इस तरह से कर्मों का गहना कर्मों गति, कर्मों की गति बड़ी गहरी है। मैंने पुस्तकें देखी है और सुना भी है, जानकार आदमियों के पास बरसों रहा हूँ और मैंने संगति की है और सीखने की मेरी धुन रही है, तो वे मैं सीखा भी हूँ, परंतु कर्म का विवेचन विशेष पुस्तकों में भी कम आता है। कर्म योग है वो क्या है और कर्म क्या है इसका विवेचन बहुत थोड़ा मिला है मेरे को, मिली है संतों से महात्माओं से बातें मिली है, पुस्तकों में कम मिलती है, ज्ञान गीता में मिलती है। गीता में सब सूक्ष्म रूप से है, उसको समझने से पढ़ने से सत्संग करने से वो समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आती। संक्षेप में बहुत थोड़ी थोड़ी थोड़ी बात कही है। तो कर्मों का विवेचन पर नहीं मिलता, जहाँ कहीं भक्ति का विवेचन होता है और ज्ञान का विवेचन, ये दो तो सत्संग में शास्त्रों में जगह जगह व्याख्यान मिलेगा, पर कर्म क्या है इसका विवेचन बहुत कम मिलता है। आप जोड़ने वाले हो तो आपको कहीं मिलता हो तो भाई को बताओ, हम भी सुने देखे कहाँ मिलता हो, तो पुस्तकों में कोई सज्जन से, तो मेरे को तो बहुत कम मिला है, भटका बहुत हूँ मैं घुमाऊ, परंतु ऐसा वास्तव बहुत कम मिलता है। तो कर्मों की बड़ी गहरी गति है। तो कर्मों के विषय में इतना बताया, अब समय जवाब देता है। विश्वास दीजिए।